Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. Ongi etorriak entzule, hemen kantuz kantu emankizunarekin izanen gara, ondoko minutuetan eta astero legez, gonbidatu bat hurbildu araziko dugu gure estudioetara. Eta gaur ba, musikari sortzaile kantari batekin mintzatuko gara, Irun aldera begira jarriko gara, bertakoa baitugu, Eneritz Dueso, kaixo egunon? Kaixo, ondo. Ongi esan dut, sortzaile bazara? Sortzaile bintzat bai. Musikari ere bai. Bueno, hori bakoitzak erabakiko du. Erabakiko du. Bai. Eta zure ibilbideaz zertxobai jakiteko ba, emankizuna aprobetxatuko dugu eta baita ere zure bidez kantu zonbaitzu deskubritu izango ditugu gaurko emankizunean, kantuz kantu arituko baikara. Eneritz Dueso, esango guk, kasernarat taldean aritu izan zarela, ez dakit segitzen duzuen taldean? Bai, jarraitzen dugu bai? Taldearekin eta bueno, gero bakarka aritzen aitzen Eneritz Furiak bezala. Eta bueno, beste proiektutxo batzuk badira hor zehar. Baina, bueno. Baina kasernara taldera itzuliz, kontaiguzu, noiz sortu zen taldea, ze asmorekin bildu zineten eta zer egiteko guarekin ere bai? Bueno, ba, zera, 2011 inguruan sortu zen proiektua, nola baita esan. Eta izatez zen, ba, bueno, ni lehenago punk taldetan ibilia nintzen, eta nire lagun bat, gaur egungo baxu jolea ere bai. Eta bueno, ni banituen kantu batzuk ez zirela ja da, bueno, agian badira punka, baina ez nuke esango ala denik. Eta bueno, denekien hori nola aurrera atera, noizbait ibilan nintzen bakarka, baina ninduen konbentzitzen garai hartan modu horrek edo. Eta bueno, lagun honekin hasi nintzen, ba, bikote gixera, basua, gitarra eta ahotsarekin, ba, kasernat sortzen edo lehen pausotxoak ematen, eta bere ala ikusi genuen, ba, nola baita esan, erritmoa bazula, etzela, bueno, guk esan dezagun talde akustiko garela esaten dugula, ez beste etiketetan erortza batik, ez dakigu zeiten dugun. Eta, baina akustikoa izateko etzela, ba, lokanten talde bat, eta orduan sartu zen beste taldeki bat, Ander del Sol, gaur egun Tania da Sousarekin dago, ez dago gurekin, baina hori, bomboak kajata txastunarekin, nahiko simple, erritmoa sartzera, eta bueno, orduan bai hartu zuela ja talde forma, eta seginela pruat abiada hartzen, edo. Irunen hasi zineten jotzen? Bueno, edo eskualdean? Eskualdean, ez dakit, egia esan, entxegu lokal ofizialek ez dugu sekula izan. Beti bili gara gure beste taldeen lokaletan entxeatzen, batez ere, bueno, kantuak nireak diren ez dira sortzen lokalean, ba, agian etzelako prozesu osoa lokalean egin behar, ez? Baina, bueno, beste taldekideak orain arte pasatako gehienak horeretarrak dira, eta, bueno, egia da horeretako niesen, barkatu niesen enez. Hemten asko entxeatu dugula eta inguru hortan asko ibili garela. Uh-huh. Diskarik plazaratu duzu? Bueno, 2012 aurkeztu genuen gure lehenengo diskatxoa edo, kasernarat edo izen bereko edo dena delakoa. Eta, bueno, hori grabatu genuen Aitor Perezekin, apurtu taldeko Aitor Perezekin, eta, bueno, hor dago, ba, lagintxo bat, edo aztarna bat, zer ginen orduan. Eta, bueno, berez, disko berria ateratzekotan da gara, baina bitartean bai egon direla beste grabazio batzuk, alde batetik, inoiz izan ginen asingelaren grabazioa Bonberen estudiotan, sari bati esker. Eta elkar sesioetan ere bai, ba, sesio batzuk azken batean. Ba, errimoa sartuko gara, iruditzen bazaizu, eta inoiz izan ginena kantua aipatu duzula, entzungo aldugu. Ederki. Antzi dut arrazoiaren egia ere inbe Ba, eneritz duesorekin ari gara gaurkoan, kasanara taldean dabilen laguna, baina ez bakarrik, beste proiektu zunbaitzu ere eramaten baititu aurrera. Entzun dugu eneritz, inoiz izan ginena pieza, Bonberenea estudioetan grabatu zenutena. Bueno, esango nuke justu jarri duguna elkar estudioetan grabatutakoa dela. Elkarrekoa. Soinuagatik. Baina, bai, izatez singela hau lehenengo grabatu genuen Bonberenean, hori da. Eta esan duzu talarekin segitzen duzuela, bakarka ere zure aldetik, zure lantxoak egiten dituzu, nola egiten duzu lan alde hortarik, zaila izan bar baita, ez? Bi proiektu aldi berean eramaitea? Bueno, bi proiektu dira, baina ez dira erabat bi proiektu. Batez ere, bueno, bakarka hasi nintzenan, batez ere bakarrik zelako proiektu paralelo bat nik bakarri jotzen nuena, eta proposamen ez dakit nola esan, oso simple baten bidez sortu zen lagun batek hotxe egin zidalako kontzertu baten bateko bakarka, bakarriko beto izeneko kontzertuetan. Eta bueno, hor azken batean ba, jo nituen, ba, kasanaraten kantuak, bakarka, eta bertxio pare bat. Eta gero ora bai, jo naizela, ba, agian bere izten apur bat bideo hori, eta orain grabatzen ari naiz oso, etakit, noiz aterako den, ez datatan, ez, bueno, deus, bakarkako hori ni neu grabatzen ari naizelako etxean, baina hori bai bereiz jungo den beste kanta sorta bat izango dela. Bakarkako diskazari garenean bakarrik egingo duzula dena esan nahi du edo izango dituzu lagunak ere inguruan? Bueno, hori ez dakit nola gertatuko den zehazki, baina bueno, printzipioz bai da bakarrik egingo dudala dena, baina grabazioan bertan badituta adostuta lagun batzuen eta musikari batzuen ba, kolaborazioak edo laguntzatxoak, eta gero ikusiko da, ez dakit, denborak esango du, ez da? Denborak esango du. Ba, zurekin blagan segituko dugu, kasernarat talde hobek ezagutzen segituko dugu, agian entzule zonbaitzak ez baitute ezagutuko, zuek batik bat nondik ibiltzen zarete, badakit EHZ-etan izan zinetela, baina batik bat Gipuzkoaldean ba ibiltzen zarete edo ez baitez bada? Bai, hori da, egia esan iparraldean jogun aldi bakarra EHZ-etan izan da, eta bueno, eta eskerrak, bai. Eta bai, aritu gara Bizkaian araban, Nafarroan ez dugu, bueno, ibili gara, baina gehiago Nafarroa iparralde hontan, gertu xamar. Eta bai, Gipuzkoan dexente mugitu gara, baina bueno, gero Galizian ere bai. Harrigarria bada ere gehiago mugitu gara Galizian Nafarroan baina bueno, jungo gara hori ere konpontzen, ez? Zai alda lekutxo baten egitea, eskenatokian? Bueno, ez dakit zehazki zer esan nahi duzun, ea den lortzea kontzertu horiek edo... Bai, kontzertuen lortzea eta bai, izen bat egitea, nahiz da... Bueno, azken urteetan niri onartu behar dut erresago egin zaidala lehengo taldeekin, baino. Kontrako hauste nuen, ze ni biltzen nintzen erzena edo punkia zen, eta orduan hortik ateratzen zara eta esaten duzu, bueno, eta orain non demontre joko dut, eta jodut leku berdinetan eta gehiagotan ere bai. Eta askotan neus gehiegi saiatu gabe hotx eginda, baina bueno, ziurranik lehen egiten nuen lan hori bilatzekoa, ba, beste nonbaitetik ingo dut. Ez dut uste, ba, ez dakit nola, esan utxetik sortzen direnik proposamen horiek. Baina, bueno, bai, agian estiloa zabalagoa izateak laguntzen duela, eta, bueno, hau etzaitain beste gustatzen, baina euskaraz kantatzeak eta emakume izateak ere laguntzen du. Zorionez eta zoritxarrez. Zoritxarrez? Bueno, ez dakit noraino den... Ez dakit, noraino den baloratzen zaituztela musikari bezala, edo euskaraz kantatzen duzulako soilik, edo emakume zarelako soilik, behar ez dakit nola esan. Bai. Askotan, ba, udaletxetatik deitzen dutenean, batez ere, nahi zaten dutelako parekatu eskaintza hori, eta hori ondo iruditzen zait, baina zuzaudenean hor gainean esaten duzu, zergatik hotxe egin diote. Egiten dudanagatik, ala beste arrazoi horiengatik. Ba, bueno, hor dago zalantza hori ez, baina leku guztietan badire dilemak. Gero ala ere eskenatokian zaudetenean izango duzu feedback hori publikoarekin? Bueno, azkenean esan dudana, estiloa zabala denez, gehien harritzen gaituena da adin oso ezberdinetako eta jatorri edo itxura oso ezberdinetako jendeari gustatzen zaiola edo etzaiola gustatzen, baina beti badela norbait erantzuten duena. Eta hori politia da. Ba, entzungo aldugu beste kantu bat, Kasanara taldearena. Bale, ba, oso. Zein aukeratuko zenuke? Ba, Infernura. Infernura. Zer kontatzen diguzu, kantuntan? Bueno, kanta gira esan oso simplea da, ez? Kontra esan bada, ular daiteke amodioren zentzuan, beste dozein zentzutan, baina da betiko bai ez hori. Entzungo. Ba, Kasanara taldearen kantua entzun dugu, Infernura izeneko pieza hain zuzen, Elkar estudioetan ba, grabaturikoa publiko bat aintzinean entzun ditugu txaloak, eleritz, ze mozko esperientzia izan da? Ba, lehenengo hitza da, bitxia. Ze, bueno, esan bezala hori, ba, genuen jende aurrean, baina beraiek ere etzekiten, gehienak ezagunak ziren, lagunak eta bar, eta etzekiten nola jokatu, guk hasieran ere ez, claro, ez da kontzertu arrunt bat. Baina bestela, elkarrekoekin izan dugun esperientzia oroar, eta hori guztia ba, oso aberasgarria, ez azkenan beste leku batean egote, aukera hori izatea, eta bar, ba, oso ondo egon zen. Mm-hmm. Baina, bueno, raroa izan zen, batez ere, jendaurren joarren ez dela jendaurreko kontzertu bat bezalako da pixkat. Zein bar dugu orain, ematen du gidoia eman bar dizutela, eta ez dala, baina bueno, ohituta ez bat lima zaude hori gertatzen da. Baina beste talde batzuekin batera egon zineten, ez? Bueno, egin genuen nahi zen aste bakoitzean talde batek grabatu, hori da. Uh-huh. Atxaleko, bueno, guardian batzen ginen, eta gero ordubeteko, bueno, ordubeteko ez dakit, berrogei minutu ziren, edo lako zerbait. Kontzertu eman eta holaxe. Eta zuen kantuak etxean entzun nahi baditugu nora jabarko genuke? Bueno, ba, aukeraz barriña daude. Elkarreko sesioak badire bai YouTube, bai Spotify eta bai plataforma sasi postmoderno guztia batan. Eta gero gunk badugu gure Bandcampa, hor badago aurreneko diskoa beste soinu bat dauka eta hor, baina bueno, taldea nolakoa zen ikusteko ondo dago. Eta bueno, hor ere bada inoiz izan ginena, bonberenean grabatua eta bueno, da pixkat kuskusiatzea interneten. Ze, bueno, fisikoki bagenuen lehenengo disko, baina agortuta dago, eta jara baki genuen gehiagorik ez ateratzea. Hori da, oraingoz behintzat. Bai. Eta segituko dugu beste kantu bat entzuten, Kasernara taldekoa ere bai, Elkar Estudioan grabaturikoa, euriak atertu du, hori da? Bai. Zungo. Euriak atertu du. Baineritz duesorekin ari gara gaurkoan blagan, gure kantuzkantu emankizuneko gonbidatua baitugu, eta hala bada, ba, Kasernara taldean dabilenez, ba, Kasernara taldeko hainbat pieza entzuten ari gara. Eneritz, esan dugu 11 saltsatan ibiltzen zarela, musika gustuko duzu, musikan ari zara, baina ez hortan bakarrik, literatur mailan ere hainbat lan egin izan baitituzu, sari batzuk jaso dituzu gainera alorrontan, eta baita ere blog bat atera zenuen, orain dela? Ba, ez dakit zehazki, esango nuke bi hiru urte. Bai, gaur egun ez dago martxan, baina, bueno, noiz hemen paranoia sartzen baldin bazaiz zeo zer igotzen dut, baina, bueno. Bai. Kronikak idazten dituen batez ere bertan, bueno, hasieran denetari, gero jo nintzen gutxitzen martxa, azkenean horrek ere eskatzen duelako denbora bat, eta kontzertu kronikak idazten dituen batez ere, eta, bueno, baldu zen momentu bat, nuen gehiago hori egin, nahi? Eta hor dago, baina, bueno, ez dut ezabatuko edo, iruditzen zait, ba, lehen esan duan bezala, lehenengo diskoakin bezala, ba, hor dago lan, garai bat edo zero bat ez da. Furiak eta bitartan rock and roll. Hala da. Eta nola atera zen duen? Ez izena. Bai. Furiak. Bueno, bai, hori berez testu bat eti dator. Bloga zabaldu nuenean, ba, testu bat idatzen nuen nola nire, bueno, nire mania idazterakoan izaten da beti kontra esanekin jolastea, eta ezakit zergatik ba deno baitugu maniak gauzak egiterakoan. Eta nastu nituen, ba, existitzen diren furia literario zuerdinak, ba, dire furia greziar mitologiakoak, la vieja furia, ezea, Alicia en el País de las Maravillasekoa, eta beste batzuk. Eta horrekin jolas bat inoen, eta horreti da erdi euskaraz, erdi inglesez, erdi horretik dauka Y-koa, bueno, zera da F-U-R-Y-koa AK. Eta hori ez da, ez furias, ez, ba, hori, igrekoakin, baina karekin, eta, bueno. Eta esan duzu kontzertuen kronikak sartzen zenituela, egiten zenituela, baina ez hori bakarrik, argazki gintzaz ere interesatzen baitzinen, marrazki gintzaz ere bai, literatur munduan hartara izenburu hortarik ba, gogoeten egiteko, emaitzarekin pozik geratu zara, oraingo zutzi duzu momentu ze alde batera, baina izan duzu jartzunik ere, ze sari bat eskuratu du blogonek, zer ekartzen du blog bat egiteak edo pertsonalki eta ez, ba, beste bueno, begira? Aztarnarik handienan ere bizitzen da, gelditza ez izen horrekin, nik ez nuen egin ere ez izen, bezala zen blogaren izena. Eta, bueno, sona, nik ez nuke esango eukizuenik, baina musikarien artean ba, batzuek bai, eskertu zidatela, ba, lantxo bat zegoela horrez, behintzat nonbaitean zehose jartzen zula. Eta bueno, hori, argazkigintza gustatzen zait, baina ena izkristona, eta testuen aldetik, ba, kronikak direnean ere, ba, agian ez da nire benetako abilezia puntu goren, ez da gindola esan. Eta bari, elkarren arteko zubi bat egin non, ba, bata bestea osatuz. Eta hori, sonarik ez zuen izango, baina bueno, nik iten nahi nuelako, pozik nengoen horrekin momentu hartan, eta bai egon zirela pertsona batzuk jarraitzen zutenak, eta beste batzuk ba, eskertzen zutenak, ba, bere izena, bere taldea, dena delako azaldu izena, eta bueno, ondo ez egon ere bai harremanak sortzeko, ez? Ba, batutan ez dakigu zaitzakiarekin urbildu jendea gana. Bueno, ez zen aitzakia bat, baina sortu zituen laguntasun batzuk edo harreman batzuk, eta ondo dago. Musika, literatura, dira, ez, disziplina ezberdinak bazken batean uztartu daitezkenak ere, norberaren mundu azaleratzeko bide ezberdinak baitira. Orain bakarkako bidean ari zarela, pixate, kontaiguzu, pixate, sormen hori nola ateratzen den, zaia izaten baita, ez kanpotik ikustea eta ulertze ere bai. Bo, nik neuk ez dakit. Ze ukitzaitut denboraldiak egin nahi dudala zeo zer, hola, nire burua behartuta edo eta normalean. Ez bada kanpotik bidalitako lan bat, neuretzako egin nahi dudanan edo neure proiektutarako ez du balio izaten metodo horrek. Eta agian bat batean, ba, aste batean hasten ez kantu asko ateratzen. Ez dut bat berare grabatzen, gauzatut kakazarra, zergatik. Eta gero ba, bai, ba, batzuk gorde ditut eta gustatzen bazaizkit. Batez ere gertatzen zait kantuak egitean zer ikusi balduma dute nire momentuko egoera batekin edo zeo zerrekin eta buruan gelitzen bazaizkit eta jotzeko gogoa baina eta berriz eta azkenan hoiek dira gelitzen direnak. Eta bakarkako diskoan behintzat gehiago horrela funtzionatut. Eta nik esango nuke bi parte ukiko ditula bat garaitxo batekoa eta beste bat beste garaitxo batekoa. Ez oso urrunak, baina niretzat bi mundu ezberdin. Eta, bueno, agian bakarkakotan bai landuago daudela letrak eta bar, baina ez da nahi ta izan, ez dakit. Ola suertatu da, eta bueno, ba ondo. Eta inspirazio iturriak izaten dituzu? Edaten duzu asko alde guzietarik? Ba, zergatik ez, eta liberean ez. batzutan bai, ez dakit nola, esan gauza bat, gauza da, bueno, nik niri asko gustatzen zait nola txagak egiten duen nolako zer hori nola esaten du. Bueno, nola plagiatu gabe, baina gustoko duzunean ba, gauzak esateko modu bat, eta zakize ba, zurea egitea, ez da. Eta hori erabili izan dut, oharkabean, ohartuta, eta beste mila motan, beste batutan, ba, zure barrenetik edo zure amorruetatik edo zure gogoetatik ateratzen da, eta, eta kitxo. Ba, segituko dugu hemen kantuz-kantu emankizunean, eskatu dizkizut, kantu zenbaitzu hautatzea, maite dituzun autore edo momentuan entzuten duzuna zure irizpide librean, eta hautatu dizkiguzu hiru kantu, oso ezberdina bat abestearen gandik. Bai eta ez. Bai eta ez. Eta hasiko gara lehen kantuarekin, agian, musika nuda, aukeratu diguzu. Bai, hori da. Bueno, kontatuko dut, nik berez musikari hori kasualidad ez topatu nuen ama sei urterekin edo ba, lokaltxo bat genekoan lagun artean eta disko bat azaldu zen ba, bertan utzita zeuden diskoen artean eta topatu genuen hau eta niri asko gustatu zitzaidan. Eta gaur egun egiten dut kantu honen Patxi del Mondoren bertsioa euskaraz, mundu eroa edo ero mundua. Eta bueno, asko maite duan zeba da, berexia. Patxi del Mondo, pieno d'amarezza, intrappolato come un pesce in un'arezza, rimasto appeso all'amo per un labbro insanguinato. Ha resistito, poi ad un tratto è sprofondato, ma tu l'hai ritrovato, col fiato l'hai scaldato e poi l'hai liberato. Pazzo il mondo, pieno di incertezza, nella miseria tu sei l'unica ricchezza, perduto in un parcheggio malamente illuminato, povero cane con un calcio allontanato, ma tu l'hai ritrovato, un nome gli hai fischiato e lui si è avvicinato. Caro il mio amore, sprecherò il tuo nome sui muri di quartiere, sul vetro di un portone, come lunga questa strada, nascosta sotto ai fari, sarà come credevi, sarà quel che aspettavi. Pazzo il mondo senza una carezza, in ogni lacrima una traccia di purezza, e brucerò ogni giorno in una vampa di furore, se devo vivere sarà di crepacuore, mi prendo anche il dolore, lo pago al suo valore, al costo dell'amore. Passa il mondo, non c'è più salvezza, solo i tuoi occhi, la tua tenerezza, accesa alla finestra come un vecchio candeliere, do caccia al buio per non farti mai cadere, così potrai vedere, così potrai sapere. Caro il mio amore, sarai mai consumato da questo sguardo triste che un giorno hai ricambiato, era nel fresco di una sera, sul giglio dell'estate, ricordi che risate. Caro il mio amore, mi stringi che fai male, non voglio più sapere, non voglio mai imparare, ho tutto quello che mi serve, i tuoi capelli sul cuscino, vederti da vicino. Pieno d'amarezza, pazzo il mondo, pieno di incertezza, pazzo il mondo, senza una carezza. Kantu ederra, eta orain zuri bidez ere euskaraz entzun ahal izango duguna, ez da itzulpen... Bai, ez da zehatza, moldaketa... Moldaketa bat egin duzu. Bai. Bueno, batez ere, nik lehenengo da baina zakit italieraz, eta bueno, horri bilen nintzen saltxan nola itzuli eta bar... Bueno, egin izan ditut alakoak, baina azkenean, bueno, abiatuta zea batetik esan ez nere buruari, bueno, moldaketa bat izango da orduan, etzazu burua jan, ba, ateratzen zerbait eta asko gustatzen zait hori jotzea euskaraz, naiz eta hitz guztiak berak ez izan, eta ziurrenik gauza batzuk ez ulertu ez, azkenean hizkuntza bakoitza baditu berezeak eta traduktore, traduktore esaten da, edo dena delako orduan, ba, bueno, hor dago. Baina bai, Petra Magoniren estiloa eta bere letrak eta bar, bueno, ez dakit berea den, egia esan. Bai, ze bertsio asko egiten ditu ere, ez? Bai, hala da. Baina esango nuke hau beraiek egindakoa dela. Ez nago era bat ziur. Zure kantatzeko manera oso berezia da, oso zurea, ezoikoa, egia esan. Nola egiten duzu lan? Bueno, pixkanakako kontu bat izan da, nik ez dut kantatzen ikasi eta gustatuko litzak ikastea, egia esan. Baina hasi nintzenean, gau, ni kantatzen hasi nintzen 2011 inguruan, osea taldeak hasi ginenan, lehenago ba koro tonto batzuk ingo nitu nugu gogo eta bar. Eta gira esan kriston deskubrimendua izan da niretzako, eta ikustea nola ahotsa landu ezakezun aldatzen den, agian nik ez ditut gauzak ikasi behar den moduan, ba, indut, ba, ezterria izorratuz, pixkanaka, baina, ba, bueno, saiatu izan naiz imitatzen, ba, gustatzen zaizkenan abeslarian gauzak, edo buruan nituen gauzak, eta batzutan ateraia, beste batzutan gauza asko ez ditut lortu, eta agian ez ditut inoiz lortuko, baina ondo dago, egia esan nik ordutik ere aldatut pixka txipa, eta esaten diot jendeari, ez dagoela hau txitsusirik edo zerarik, azkenean arazo izaten dela norbait saiatzen denean beste norbaitena egiten zehazki, beti ez da inoiz izango polita edo zehaz, ba, norbera topatutzea askoz interesgarriagoa. Eta, bueno, niri gertatu zait, eta, haizu, oso pozik horrekin. Aurkitu duzu zure... Bai, edo. Eta, bueno, espero dut jarraitzea aldatzen, eta jarraitzea moldatzen, eta saiatzen, eta, bai, oso lan betegarria da, zu zeu zara. Orduan, instrumentuak oso ondo daude, baina nien naiz, kriston instrumentista. Eta aldiz, hau txarekin ere ez naiz kristona, baina bueno, ni santitzen ez, eta hori garrantzitsua erutzen zait. Eta hori transmititzen da azkenean. Nik uste dut baietz. Ba, aurrera segituko dugu, beste talde bat izango gorain gontan entzungai, La Fam, bai. Taldea dena. Bai, Parisen bildutako gazte batzuk omen dira. Bueno, nik nire pixukidearen bidez ezagutu nuen, nahiko talde berezia da. Eta, bueno, baden ba omen dira iparraldeko kide batzuk talde barnean, baina, bueno, egia esan ez dakit gehiagi taldekidei buruz gehiago, harritu ninduela estiloak edo estiloen saltsak eta, osea, nahasketak. Eta daukaten, ez ditut zuzenan ikusi, baina ikusi ditut haien bideoak eta nahiko, bazakit, nahiko bereziak dira ere, bai, eta bueno, sintetizadora asko erabiltzen dute, eta bar, baina ondo dago, pixkat antzerkia bezala da. Eta, bueno, asko gustatzen zaidan talde bat, azken aldean entzuten duan zerbait. Azken aldean, eta justuki zu talde berrian edo egiten den musikaren berrizateko bilaketak egiten dituzu, kuriosoa zara alde hortarik edo? Ba, izan naiz oso, azken aldean ez horren beste ba, batzuetan ja nazkatzen zarelako bilatzeaz. Eta batzutan esatu jatzait ezer gustatzen. Baina, bueno, beti bada zerbait, ez? Eta hau izan da nik uste, azken bi urteetan, hola, ba, eskubrimenduen artean gauzatxoetako bat. Hola, gelditu zaidana, bueno, elkar bizitzarako. Edo. Ba, intzen gau. Thank you. oso berezia da. Bai, ala da, ala da. Eta esatu zen, zerki... Bueno, batzuetan bai izan dutela olako erdi kabaret, zirku, dantza, ezakit, nasketa, omen da. Irakurri dut noiz bait, kronikaren bat jartzen duena, gaina hasierako kontzertutan, karo, etzirena nahin ezagunak oren jotzen dute Olimpian, eta barreta. Agian, agian, ez da, hain eskuragarra izango haien kontzertu batera jutea, ziurrenik esarrera garestiak izango dira. Baina hasiera nomen ziren erokeri bat kontzertua jendea, ba, azkenean, ba, hemen garai batean gertatzen zena, ba, jende guztia estenatoki gainean, eta kriston festa, eta, bueno, egia esan musika bere xionekin olako trantzean sartzea badago. Bai, bai. Eta zuk zer bilatzuzu kantu batean, ze eremu ezberdin eta begira jartzen zara, ez zara estilo batekoa edo bestekoa? Gaur egunez, baina ez dakit zer bilatzen duan, batzutan da letra, beste batzutan da honek, bueno, honek baduka letra berexia, baina ez dakit nola esan, izan daiteke talde bat, bitz esaten dituna, baina musikalki oso zea, zerbait transmititzea, zerbait esatea azken batean. Eta, bueno, hori, esan behar nuen, importaz badizue, ere azken aldian, bueno, naiz eta badaramatzen urteak ere, ba, gauza elektronikoagoak edo entzuten, azken aldian gehiago entzuten beste arrazoietako da, azkoitin sortzen ari garen beste taldetxu bat, Kao Kaktus izenekoa, eta hor, ba, esperimentazio aldetik gauza gehiago sartzen nahi geha, eta bueno, da, pixkat, jolasa ere, bai, ezta. Talde berri bada? Bai, lehenago beste talde batutan ibilitakoek sortu dugu, eta bueno, ni kasualidadez nagor, niri kasualidadez gertatzen zaizke gauzak. Kontzertu bat eman nuelako azkoitin, eta justu, ba, antolatzaietako bat talde ontakoa da, eta abeslari behar zutela, eta burua jantzidan, nik esan nion ezetz. Bidali zidan zerbait, gustatu zitzaidan, eta esan nion ezetz, eta azken esan, bueno, bai, gehiagi gustatzen zaitez parte hartzeko. Eta hori hortan ere epe bat grabatzen ari gara, lau abestikoa, taldeki batek kanpora alde egin behar duelako, eta bueno, nahiz eta ez dugun kontzerturik eman, ba, etapa hori izteko, eta berriz jarraitzeko gelditzen garen, eta bai, zeagoa da. Kasonat, ba, akustikoagoa den bezala, ba, honek gauza elektriko eta elektroniko gehiago ditu ezakena. Eta nora egite duzu dena egiteko? Bueno, ni asko diren ez juten, ia inoiz. Zoritxa errez, baina, bueno, beraiek sortzen dute, kasu honetan, karo, sorkuntza prozesu hori ez berdina da. Beraiek sortzen dute musika beraien artean, lokalean, eta gero neri bidaltzen diate normalean audioren bat, ni saiatzen naiz horrek ditien etxan, baina normalean, ba, ja, abestia gutxi gora bera forma eman da denan juten naiz, eta beraiekin entxeatzen saiatzen naiz lehenagotik egin genituenak batetik, eta gero sortzen beste horiek. Eta normalean lokalean sortzen ditut kanten letrak, baten bat kendu, eta igual gehiago kostatzen mali mazait, edo. Baina hori, ez da, hori, beste prozesua da, orduan beraiei uzten diet, edo, bueno, beraiena da taldea gehiago nire ustez, eta beraiek egite dute musika, eta ni gero sartzen dute hotxa, letrak, ez da behidatzen dugu, beste modu batean lan egiten dugu. Baina gero ere hori zuzenekoetara bideratuko dugu. Asmoa hori da, asmoa hori da, deno gara zuzeneko zaleak, orduan espero dut baietz, baina, bueno, azkenean oso ordutegi eta bizitza ezberdina ditugun pertsona gara, eta, bueno, ikusiko da, gero bakoitza baitu bere saltxak, orduan, behintzat ez gara deprimituko ez badugu lortzen badugu hobe. Kuriosia, ez, afizioz musika egiten duzu, idazten duzu tabar, baina ofizioz, zelan bide... Bueno, ikaslea, nahi, ikaslea zara. Esan, bai, bai, gauza ezberdinetan aritu naiz lanean ere, baina berez euskal filologia ikasten dut, eta, bueno, ez daukazer ikusiriko honekin, baina... Gazti zen. Bai, hori da. Baina joan etorrian ere zabiltz? Bai, orain arte bertan bizi izan naiz, baina, bueno, bukatu agarko nuken karre. Eta ez da, ala izan, ba, bueno, azkenan, hamaik esaltxatan da bilenak dena ezin du, garaian egin. Eta, bueno, orain joan etorrian bai. Baina, bueno, egunan, asa astean eguntxo batzuk, eta ez da beste munduko saiakera egin behar. Ba, Eneritz, hontan utziko gure solasaldia eskertuko dizut, ona hurbildu izana. Ba, eskerra zuei. Plazer bat izan da, eta segituko harremanetan. Ikusiz, bain bat proiektu burutuko dituzuela. Ba, etorriko naiz berriz. Epeak ez dakizkigu orain di, baina zerbait berri duzunean, ba, zure berri jasoko dugu plazera handiz. Mila esker. Eta Mikel, labo aukeratu diguzu, ere? Bai. Hori... Bueno, ez nik entzera aukeratu egia esan irratirako. Eta gehiago izan da, ba, bueno, zer da betidanik entzun duan zerbait txikitatik eta gero, ba, bueno, kasualez, bueno, kasualez ez, Mikel Laboak hartzen dituen letretako asko ustez. Bueno, Lizardi kantuaren letra esango nuke atxagaren adela, ez nago erabat ziur. Baina, bueno, hori aipatzen ditu Rimbo, Lizardi eta bar, eta bueno, netzatuko literatura ere garrantzitsua da. Musikan bertan ere bai orduan, ba, horregatik kanta. Horregatik kanta. Bueno, eta tangoa delako, eta nik soinua jotzen dut, eta trikitixakin bada ere batutan saiatu izan ez kantua jotzen, gaizki. Baina, bai, bada zerbait, barrena mugitzen dian apur bat. Mm-hmm. Mikel Laboak alderdi asko zituen, experimentaziorako ba, bide hori hartzen zuen beti, zuk zer maite zenuen? Bueno, nik uste dut eredu bat dela azkenean, bueno, azkenean denok esaten duguna da, ez? Baina egia da Euskal Herriko, oza, musikan aritzen den jende askorentzat eredu bat dela, niretzat ere bada. Eta, bueno, ez dut mitifikatu nahi, baina egia da azkenean gauza asko hori irekia zegoela, gauza asko aditzera emateko balio izan zuela ere bera ezagun nahi izateak. Osa, momentu batetik aurrera esan nahi dut, lan hori ere bat zegoen, eta, bueno, ezakit, nik asko maite dut Mikel Laboa, baina, bueno, ez da zerbait berezia hori esatea. Ba, mi esker Eneritz gurean egon izana, izan ongi. Lizardi Rimbo etorri du kitaz galdezka eta gu ereire zain gemdela esan zioagu ezin zela espaldia saldu etxetik eta relatzean eseri gaitu denok erlojua janez baina mezularia bidaliagu aluzko torrera ezkilara luzetan beleak usatzen oteintzen ikusezan gero kanpaiak entzun dizkiagu zakurrak zaunkaka orduan sortu aizbidetik balantzaka eta irekin aurrez aurre jarri garenean zerraldor hori aizbure oinetan eta gorku gorintzen udazkenaren tronoan ertsi dizkiagu begiak adiozik ez eta goizaldean musika zur batetan zarturiko petit poet biroteknari gabe lurperatu augu baratzat Lizardi Rimbo etorri du kitaz galdezka eta gu ere irezain gemdela esan zioagu ezin zela espaldia saldu etxetik Lizardi Rimbo etorri du kitaz galdezka eta gu ere irezain gemdela esan zioagu ezin zela espaldia saldu etxetik. Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna.